پھر کتابوں نے کیوں وہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا آخر بنی اسرائیل درم ہے کہ لسن اس پارہ کے اندر ہی کر دیئے کہاں وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اب ہر پیغمبر تفصیل دائر کی کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کام تو او عبد اللہ ما لکم من الائن غورو ہود علیہ السلام کام تو او عبد اللہ ما لکم من الائن غورو او عبد اللہ الا اللہ بھی ما لکم من الائن غورو لا الہ بھی ہر پیغمبر دا غور کے گا وما صلی من رسول الا نوحی الی انبیاء کی سنت ان لا الہ الا انا فاعبدون یولے گرے نہیں گرے گرے لیکن سبق ملدا اور کہو لا الہ الا انا الہ بنی دی زمان سو کنیس کرے بے ہیس قسم حکم منلو نیس کے لائق سے بے زمان بے پیغمبر حکم نیس سے ہاں دا دے کی پیغمبر کی سوئی نگا اللہ پہ حوالے ہوئی پیغمبر چلیس کال مخی امو نیکو پتول و خلق سے نیکو یا خبر مانے اور دور دل حکم نہیں ہوتے جو تلیخ کا رہا پس یا پورا قیدو کہ ہم رسو متبیس سے سغل اللہ ہو جا اللہ طرف ہو ذکر خو انما انا بشر مثلکم ظن خودت نسن یا لنظمت اختیار سے تاستن با خونکم والنبیوین تلگر اللہ ایمان تا کتابون دا اللہ باندی ایمان کی ایمان دے غرر انادا تذالک الایمانو اذا دخل بشاشته القلب البخاري ومسلم جنور محدثين روايات فرقا تفوستي كتابي كافر بادشاه تفوستي اداب سفيان ما تفوستي كلا كافرو اپا كفر كي قائدنو جرگي سرطلو برسول عليه الصلاة والسلام خط رسول فرقا تشام كي خط لاؤ کو یہ دا عرب سوچی دا مکیرہ والے جرگرہ والسلہ سودا گر یہ تپوسنا گنا کون ترجمان پا خلو باندے نور پوئی یہ تاسو تا دے غلط ہوئی رتا سوا ہے چلی غلط ہوئی ابو سفیان ہوئی تا دا خبر نئے کہ زمان ابا تر قیامت دروغ مشعور شی نما با دے دروغ ہوئی او پا دے شام بانے تا دروغ مشعور شی با کہ دروغ ہوئی جی ہما دروغ نہیں ہوں کوئی نہیں اس کیا ہوں دا کافر دے ادم اچھی مشر ہو اور اگر دروغ برانا مشہور سے زمنگا دے لیے غرانا برا خلوبا ہے دروغ خطرے گا تلے کتا خلوم دروغ ہو دو اسیا ہو تو زیت کی تنی سے اے دیت سیاست ہو یعنی دے عملی کفر کا سیاست ہو اے دیت سے پھر زیات مرانا ہے اگر سے سیاست دان دے اگر خلی کر دے وہ کفر سرد کفر رہے دلو بہت شروع کی دیر تا تو سنے کی تھی بھی یہ تا تو سکن ادا کر رہے حج ارتب دو حج منام کیا کہ پا دی ایمان دے آئے دے دیا واپس کی بھی واغو بھی نا خاص خاص کی خون واپس کی بھی یہ دروغ سر تولی ابو سفیان میں ادامی و مقابیا ملا کہ دیکھ زور ترکی ہوا نا نمائی پروس کو دروغ تر کنی دیئے گی اس زمن دا عدارت میں کیا والا اور نامہ سے دا آہد نامہ سے دا پتہ ملے گی ایدان یقین کہ دان صحیح رہ دے خلاف نہ کوئی اور دا قسم پہ کہتا ہوا کہ پتہ ملے گی کہ دا پورا کہے کہ نہ پورا کوئی کافر اور بدتر کافر کی تا وقت پورے ہو اگوی دا دین خلاف نہ کوئی اگوی کہ ایمان کی سکرائی میں اگر نوع تسنی دی تو خپل زیادہ نتین دی کتاب منل دا مطلب دے انبیاء منی نداسی منی کافروں میں دروغ نہیں دیئے گی دنما پورے دروغ نہیں دیئے گی دنما پورے خلاف کار نہیں آتا ہے با تم کار کی پیو دین کی دی دینوں نے منع دے عالمان دا قائد ہوئی اگر پیغمبر نکل نہیں کری یہ تو نہیں منع شلا وہ نہ کریں کہ منع ملاغی نہ دے منع اللہ کے حفاظت کے اسمت دے تو ہوئی اسمت حفاظت کے اللہ محفوظ ساتھی دامت چاہے جو قوت نہیں دبات کر طاقت اس کے او کئینا والنبیین پیغمبران بانی بی ایمان دا او دا مطلب دے بچے پیغمبر بانی بی ایمان دے او سلیمان علیہ السلام وی داسی داسی ناروا کری پیغمبر بانی بی ایمان دے او داود علیہ السلام کل جمیل دوتا را اوست ملشی چا خدا را اخلم دا او پیغمبر ایمان دے او پیغمبر بانی ایمان دے او معاذ اللہ او لوگ تخبر گئے خود علم سر جنا کریں دا سی ایمان دے بس ایمان کو دین دار نوش دے بہت ایمان نہیں دا پیغمبر مقام پہ جنا معصومون من الصغائر والقبائر ایمان دو نفعی دلوئے ورو قول المخفوض یا الفقه الاکبر معصومون عن الصغائر والقبائر دلوئے ورو قول گناہ المخفوض دیتے ایمان پیغمبران ساتھی وآتا المان لا تنجا عقیدہ تا اللہ ایمان تا قیامت ایمان تا فرشتی ایمان تا کتابون دا اللہ ایمان او پا پیغمبران باند ایمان اوز آمال والا تنجا وآتا ایمان دار یعنی برکی مال لگی مالی سرد مینے سرا آلا حب دیهی تا مینے سرد مینے سرا ما حب دی مال سره مینه ده دیو ورته ده اللہ پا امر بانی یا لا خبی پا محبت ده اللہ لا خبی اللہ چال ورکی مساری فی خودل مال ورکور براندی و بیا مال پا زیر لگول براندی پا زیر لگول دیر براندی ضرورت تی مال ورکی حسن گا اون که ورکی دیر خلیو کسی ده اللہ رضای پکیتا کلی که ورکی دیر خلیو کسی ده اللہ رضای پکیتا خود دین سر برخی زر برخی ورا دادا کہ اگر دے وقت مجاہد تو رسائی سوات کی مجاہد تو رسائی افغانستان مجاہد جا تھک دا دے اگر تو رسائی وہ پیدا سفر کے لفظی کہ الکب دے سفر او کو تو پدے سفر او تو رسائی اگر وقت دی دین کارو کی آتا المال آلا خود دین سرد دینین دمان پرا چال اور کی زول قربا رشتداران اللہ سلوان اللہ پلوان یو دن سب دی محق دے داغو جن زبل قربا دا عقیدی و دا عمل دی زما عقیدہ و عمل دے سر یو دی دی ایو شن کری نما لغول ور دی اس نصبی دی عقیدہ دن دادا نصبی دی مشرک دی نصبی دی مبتدی دی نصبی دی و اغو جہاد ندی طالبان ندی سر دی داغو حکومت درولی دی پر اسود باری حکومت سر جوڑ دے پلان کے من گوری تو حکومت سر پلان کے گھر کا مخ دے توڑ سا ہوئے نا روا والی افغانستان کے ملو اردو جہاد مجھے اردو حفاظت میں ملو اردو نوئی اور ہم ملعونان ملیانی ہوئی پیدا ملمانی زمین تر اگل جے زمین لے زمین گا مرد بوئی اب ادو حفاظت تو من گا فرق دے نیچے کہ دو حفاظت دبانی فرق سنو دو زخ دو امتا لگا ہوتا ہے لے دو زخ لگا ہوتا ہے تارا بغر کا او دو زمین گا حفاظت لگا ہوتا ہے تا حفاظت تر اگلی تو کورونی جدان دی جنکے جل اوبا کی تخفیلی الکان دل نسی او آغا نیجی تکی اتیو آغا نمو حفاظت دا گلی بس بیغارت اور اس دو پیدا نسی لکلا کلی سمر کی غور اکیانو مو بیغارتا وان کتا وزول قربا رستداران اللہ پلوان مورتو والمساکین اجزانا ناتوانی ورگانان دی وابن السبی المسافر اللہ مسافر مجاہد کی سبیل اللہ جواب کروان دے اے مستبیل حاجی دی خرط سر ختم شید ہے کہ پکور اگر تو پکور مالدار دے ختم شید یا کم شید دا سنتا اے مستبیل دا دین پلار بانی تنین کے طالب علم دے تبلیغ والا دے پیسے سر ختم شید یا کبھی دی اور کا غلط ہے جو سوا پدر کے حطور سوا وستا ایلین او سن کلا سوال گرلا سوال گر تو مخبانی دے دو وحی کی کنے قیامت کی کرا پاسی نار سوال گری کی زال لگواری کنا یا سوال گری کی ضرورت نہ علاوہ والی کسا دے دے دے دے بلکہ سائلین نمراز سائلین فدے اصول بانی کسی دنہ نگے جماعت پا پارا اسلامی تنظیم دے اور دے دے کارون دے پارا کار کئی جہادی دے یا اصل دے اور دے دے پارا کار کئی مسئلہ سائے کئی پوسٹر چاپ کئی کتاب لکھی بلے طریقہ بانے پر لاؤڈسپیکر بانے ٹیپ بانے پیسے کی خورئی بے کار کئی دے دن دے پارا اور پیسے ضرورت ہوتا مور کو لگا وسائل کو پارا وہ دن دے کار اص سوال تو سرکن جائز دے قرآن سرکن نہیں دی ہوئی بات تبھی بنیاد باندھے ماؤ کے سائلین دوپہر بجے ضرورت تو دے مسئلے بھی ضرورت تو پارا ایک مسئلہ بہن سے حکم کی رہے پائے جن بوڑھے اور پھر رتاب اور پازا دو عمران کی بند سرکن کی سکے بند ہے مرا دے رضا کے اسلامی جہاد کے پکزور آغل لے آزاد الغوانی کہ آزاد سی مجھے بکارو کی جدین کار بوگی وہ چدا خیالی کی جو صحیح کار کوئی راغا آزادوں کو ثواب دے ایسے بھی سو غور کی آزادی کی روپئے بانے روپو بانے تو خیال باؤ کہ جے بیوم کا سنت نہ کار ہے اللہ کا دین عزیت کی جا دے نیازا دے آتا سے غلام پڑے اور آزادوں پر تم کے اثر وقاب ملک عالم نشرے دن خو دن کے نشرے دستو پہلے سے سنا تو کفر اثر کا جگات کی چھٹی دی اور کفری نظام کی چھٹی دی بدو آزادوں پر محنت کراؤ کوشش کر کہ مدرسہ جوڑو خدا دے پیسے را گنڈے کہ بلکہ مدرسہ جوڑو دو عالمان کے دو یو با دا کتابوں عالمی ابتدائی سبق بخی جن بد قرآن عالمی دا خلق و سکون با دا کفر شرک دا پڑونا دا رسونا دا پڑونا را دادی تانا مرگ دے دو زخت غردی دیگی اون دی کدن دی فر رقاب دا سنت مرائل اون دی کدن دی راقام الصلاة اچھو درئی من مطیم الصلاة نیزو درئی مطلب نیو علی اتس کول نیدی رات الزکاة ورکی زکاة مال کے دو حصے دیلیو آتا مال مکی ذکر کے مصارف ہوں کو ادیم میں آت زکا معلوم ہے کہ آت اور مال کے حد نیچے نو لے نصاب دے وہ وقت طرح کے کسی ضرورت ہو وہ سر سے غور تھا تو تا وقت کی ضرورت دوڑے دن وڑے دے جو دوڑے مڑے سر نیما کا کنا تو ضرورت کے لیے دو دو دور کو لو متفق جیسے ہی خود کم کا اگلا ہوتا وقت کی ضرورت ہے جو ضرورت کے دور کو لو تا سر کمیس پر تک دوڑے دی او کوک وستکتے کے سخا نو کوک وستکتے کے لورکا اگر پا سفر روان دے یا اللہ کمیس ورکا خیر دے تک زان بانی تادر ہوتا تادر اگر لورکا ورکی اول موفو وزدکا ورکی مقرر شید اللہ طرفا ورکی زکاة تے اور یاد آنے سا او پورا کون کی خاص الموفون دے آدین پورا کون کی دروزی اذا آہدو کلا کلوز کی لوز قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا رسول دین لوز ہو انتبا لوز پورا کے قدم پا قدم بانے موفون اس میں جملے جی کر کے گا پورا کون کی انی سلا چلو جی کری لا تاہی اول صابرین خاصتا اندت رد بدن دا اللہ بانی سلبا سا تسخت کے لوگوں کے پریشانے کے نچارے سے وزرات تکلیف مرض کے وحین الباس کو خطرے کے جنگ جنگ سے رو دے خطر سے رو دا بیان پینگے دا سنت مریض ہے نو بیان پہ بھی نکلا کرے بے ترے قبان دے ہو جے دے نہار دے ناکار دے بیان پہ بھی پینگے لاغے دے پاہ دین نکری جی فرق پکے تو مرا اول پابان دا سنت دے اولائک اللہین صدقو اس نشارہ دا پارا دا دو دی رتبین آئے دا درجے لوالے اور چٹوالے دغلوان دغ صفتوں والا اور دغ مجاہدین بات رہنی سی دولی کی رسوہ اکر الصدق فالقول والفعل راس گفتن و راس کردن فراہو فالقول والفعل قول و فعل دعوے کے بعد پورا بھی اپاہو بہتین کتاب رسارا بہزدین ابن عبدالسلام دا مانے ذکر کی کتاب التفصیل لعلوم التنبیر صدقو فی القول والفعل والنیہ نتن سیدے قول سیدے اولائکا هم المتقون دالوان داغتان خاص دغدیزان بچون کی حسلات دا حکم دا اللہ نام ہدل للمتقین مدا فرورد کا ہدل للمتقین جو قرآن خون دو توسا اتا خون بائیں گے اکلک دے اتیس باغو بانے نس تنزا عمال اتنزو باقی دے بائی ذکر کر کر دیا اسو اس پر دمخنا نورکار کر لے کار کر لے کار کے نت دا عالم کا تبلیغان رون ہوئی کنا وہ نت دا دے گئے کہ پورے دنیا تا وزید رسو امریکی تا روس تا آخوا بیخوا پورا کا اوکا دے نت کنا وہ دا نت ندے نت دے دے کہ وہ دم اسفین نوم کن ادم اسفین نوم درسی وہ تا بڑے گرائے گرائے گرائے انا پاسی اچھے پاسی نوم دنسے انتا دے نت نتا دا سرا نت خدا آر مسلمان دے کہ وہ دے دن کار کن بانگوشی دکاندار دے وہ جرمار دے چنے کے ناستے بل چوک دے بل چوک دے دور میں پاسی نہ ممکن ہوشی اور ادھر وہ ملک کو مانیا تو انسان نے اپنا سفا دو خطا نت آلے رہے سے قریب آنی اگر مجھے آن ہم مرتب کی بچن سی چیز نت کرے رہے دعوے ترتب کے آغت ہو کے پس آگر بنیت نہیں تھی وَوْلَا اَا اَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَا عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى دا عالم دے اصلاح پارا وصول قصاص نو او قوانو من تر قصاص حقیقت نو وقتنو کن دا چوک ملکی مداغا میراسیان گردی گردی تاغن سب کی جسوک برکتی تختاری جو ضرور نارا ہوگی ہے لکا سارو خود بلو اگل لے دی چہرے اگل لے دے چہرے با حضر پر پلار نبر لو وقت پل رور نبر لن پد باندے مطبع سکر کہ زوب کی غش کرا والا ناغا ظلم کرو تا ظلم کرو تاغا جی قتل تراوائی ناغا کافر شو تا تراوائی نتا کافر شو تو خواہ چلی وجل آغا چلی وجل آغا تاغا تا سیسا دی مانا بانی تو خونو کن عربو کن دا طریقہ عزت من پدے بانی دا دوا دری وجل او یاوا اگر تپوس نو کا جل تو سوکونو تپوس انو نو قانون مقرر سے اسلامی قانون کی اجتماعی جن کے رول اللہ احساس میں نو ظالم سپیڑا ورکی سپیڑا ورکا دے طریقہ بانی جت گزار کے جت گزاروں کا وہ جت گزاروں کا چھ قصاص کری کنا جاتے رہا تعلیمان وی کنا اگر جتا رہا تو خولا اگر کے علمات کن اس دن آنا دن ثبوت کیوسو مجھے حق دے قصاص دے وہ دے قصاص حق نہیں سے کہ دے لیلوں گتا رہا دی کہ دے داغا آگا جا رہا جتا رہا پی دے دے جات مات کی یا بے داغی میں کم کی وہ دے با گتا رہا پی دی مجھے پی رہا دی نو دغا جے کی قصاص نہیں دغا جے کی بیا قصاص تو صورت دے دیت بانی دے تاوان کو احلا ہاں دمرا دا جا تیرا پریسا حیاء راہ علامات کا نو کتے قصاص اخری سبو تیوشی نو بیت اللہ سیو سے دا یو غاہ بلو ہوا تو دین تا دی نقصان رہ سو نو مجرد نو غیاء علامات کا آسے یا اختل لے آسے تو باسا نا اختر تو بودا نو یا دی انگرلہ بودا وہ باسا لگا کا اب اللہ کے عربی تو سرم دور کو سنگا رفان کی کمی تھی تو کا اصل کا دلواہ ہے وہ قصاص ہوئی برابری تھا المساوات مجھے قصاص کو کی راجی برابری راجی آگا عمل قصاص دے برابری نراجی آگا عمل دا قصاص نیسے لا قواب الا بسیر تو قصاص ہی مجھے تو باندی ہوئی بعضی علیمان ویلی کی پکم کی وہ ہوئے رہے تو توپا کی اس طرح تتماتے ہی سلے تاغیری ہوئی تاغیری ہوئی تو قصاص دے مجھے شروع سے ظالم لاس کو مات ظالم لاس بہتا ہی نہیں جا بوئی کہ جزا لاس کون نما وجی مجھے طول ظالمان برا کی تھی مقرر کیسی ورالی کیسی ورالی آئیو اللذین آمنو ایماندار تو معلومی گیا کہ پاکستانی ہیں ایماندار مجھے یا آئیو اللذین آمنو کتبا علیکم ایماندار پتاسل کیسی مقدا ہو رہے یا آلہ پاکستان کتبا علیکم مدو بھی جدا ہم کے لئے لیندہ ہم کے لئے مدینہ کی وہی دا ایسے ماں تو کو نہ کرو وہی دا بدلیان خلق ہو او تعلیم یاستا نو دیتا جو خلق تا تعلیم ہے تعلیم یاستا نو بدلیان خلق ہو ناغم نہ پوئے در معاصرے پر طرقوں بانے درم یا تیر بکے کا نو قانون دا کہ دا ملک جو بندہ چند دی او اس کو تیر محذب راگل دی محذب دی تعلیم ارخت دی اپا قبول پوئی گی ذکر کو پوئی گی کرا دا پوئی گی دا پریتی کی زورو دا پڑا گا لکر خور پوئی گی تعلیم یافتہ دی معذب را ہوں گی لکھے سی مقرر کے سی زبان ڈالنا طرف نہ بدلا اصل فل قتل بدل دو قسم بن گا یہ بدلا سے نس دا پیشاس سے نس جن بدل سے لطراف دا پیشاس سے لطراف لاسو لگے گا لاسو ایک کا ثبوت سے پوجے سے ہو سکے گا یو گت یو ایچا پوجا لوگ ہو سکا ہار مقدار بانی دے تر کمانے سر گو لوگ کر گا نا سر گو لوگ باسو کی ثبوت پوچھی مور کسی جی کو فضل قتلا مور کیوں گل جیسے ہو کے دونوں کا جو مر مرتا بن مرتا بین احساس کے اعتراف دے وہ بدلا آخلا دا زادنا تو بدلا لگ جاتے گا آزاد صحیح سرا غلا بارو اس وجہ کے سور بچتے رہے اولی بچتے رہے لکھ کرے گے جان تک مسلمان ہوئے جو لکھ کرے گے بین الاقوام ملگر ملتوں کی احساس بنی وجل بزرم جاتے تو جبانی تو کئی نئی گا وہ احساس پہ کتنی سے احساس بنی وہ مر جانا بول رہا بس نواز میں بس ہم تک کہ تم حجم مقرر سی جی جو کو کلی علاقے بین الملل کے بدی حجم نہ ہوئے بل بے جہاد کو نہیں مشتے ایسے جنگے گا بول وج میں وہ جہاد میں لوگ کتا رکھتے نہیں پھر پھل گری رہا کہ جواب وہ جہاد میں دیکھیے نہیں دا موجودہ مسلمانان حکومتوں عام طور سعودیہ پوری منسوخ کر لیں نیچے کے جگہ کا بیان ملا بنا وہ جو سوچوں کو کبھی بانے عمل لیا اور پاکستان پہ کے پڑے ایران پہ کے باؤ کی سکے پھر نوجات کن بانی نکل باؤ پر علاقے اور پل ملکوں میں رکھیں گے پل حجم میں رکھیں گے مسلمان پہ کیسے چہرے میں گجرات کو اور بات جواب دے اور ہر وہ گلور وج میں تاسو یا بدلا اخلائی آزاد نہ تو بدلے آزاد ہم رہے تو بدلے مرئی غول انسا دل انسا مرے مال لے جو کہ شریف سے لیلا سے غز کو شریف سے لیلا اگر لاس غز کم جو دل آسنو کو چیز ہوئے کہ تیخ سے لاسونا اور مذہبون یہ بغا جزیہ تا پہتر جے بانیے غول انسا دل انسا بغلے آخرے زنانہ تو غلے زنانہ بانی اوڑا جی اللہ بلی لے سکتے ہیں اپنے کو پوزا لے ما تکرا لاسی لے خوک کو فردت نواخ لے فمن اوفی اللہ اومی نفی شون مجھے دا جو قسم سو قصاص سے نفس آگے کی دا ضروری دا مجھے قصاص دل مال قصاص کے لطراف دے آگے کی دا مساوات دے وادا اومی لہو دے احسان اور جو کی بخنو سوتا درور دے طرف نائی قرآن ترغیب لکر کی ظالمہ خبر رو دے ہوا جو پل روز لاس کی مات کر پل روز لا دی مات کر بسی چل لیو کو سکو مان لیو کو فاقستا قامی سے ہوتا ہو پکار رہ لے بخنی سے تو دو طرف شوان دو تشی بدل محلن یک دو آخن اتباع ان دل معروف مدیو تسی کے دلی موافق دل قانون دل سجد معروف سجد شریع قانون بانی کی دمرا زرد یوکو اور دمرا خود یوکو لو معاف دل کر قصاص نہ نمال کو سر خوف کنا پر مت نہ واخلا لگا قصاص کی بدلا واخلی مال واخلی مدانیہ نے پار سری درے نے تین کو کر کلی پدری کے سن بان باخلی اور دو نہ مال اور دو نہ مال لے مجھے بھی سر خوف کو دی سب با ان دل مارو سارے ہوتے با ان جی پرمانی پس کے بندا مکتو قاتل نے رہو موافق دے سری اور قاتل تو ہی قاتل ڈرے کا جی پدو بارے اور قول دا رسو کی مقرر کری ولوئی دی مقتول ورسو تا بے احسان تفتر قبانی کہ کرو نی لرزئی نی کمی نی او وقت ناری دا لوا خبرہ دستکارے احسانے تاستا دا رب طرف نستا سلو احسانے دے وکے یہودیت کے دا احسانے نو تا دن دا موسیٰ علیہ السلام کی دے دا قصاصنا علیمان و بلے طرقہ نو زکاری کی سختیا خلق ناکار و سغرو ورحمت اللہ کامل مہربانی اللہ طرفا عیسیٰ علیہ السلام پر دن کی عیسیٰ علیہ السلام پر دن کی رسالہ مستری مگر رحمت پر قدادا کہ قدادا بجے تھے قصاص بجے تھے مالو مرزمین تو کی جاتا ہے کو پس بجے لو قبر مر جلو معافانا خاص بلدے عذاب دیر لو درد ان کے عذاب نصار عذاب مالیم اپنی ذکر کن مالیلی کنا تقدیم دا خبر وله جن عذاب تلیم او بیا ادا علیم سغل صفت نصب دیا او بیا سر تلیم لا جدا بدلا رابلم سزا دادا بردنا کا حکمت مشروعیت کا قصاب یو مرد نبل ولی وزنی نقش حق راہم با امر حق شتن برگزاج دوست سنگ دوست زن قصاص کا سلسل سفر کر گئی نقش حق را ہم با امر حق شتن اور جہاد دا اللہ جو کہے تصویر دے دا اللہ جو کہے نقصد آئے انسان دے اور گٹ ہم دا اللہ دا لاسن در کہے دا اللہ دے لاس کے بلے گٹ در کہے پورا در کہے تو اس کا در کہے وہ دا رما دا نخ ہوئی والا ما چکم نخ جوڑ کر رہا ہوئی نوے لے کہا اللہ امر نمن نقص حقا ہم با امر حق وطن برگزا جے دوست سنگ دوست زن حکمت ذکر کر استعطا سرارا تو بغلا آسکر ہوکی فر قصاص تو قصاص آسکر ہوکی میں قصاص سنو ظرف المضروف نہیں ہے کنا ظرف نہیں ہے تو دا ظرفیت میں جاجی ہے تجھے کار کا اولو کتا سرارا دا فائدہ رہا قصاص حدیث کی حضی لا حد اللہ بسیر اور دا دا امام جو جفر رحمت اللہ علیہ قولی نورم و قولون روگی دیتا سرارا پاغسر رو بغلا کی اختصال جن حیات گنگندی یعنی بقاؤن اے اقل مند خلقو حیات منعاتن حفاظت کے احساس ہو خدا نہ کہے مجھے وہ حفاظت نہیں ہو گئے وہ نہیں لعلکم تتقون اے اقل مندو خواہی کے اخیار سے جان بچ کہے حدل للمتقین متقی تقوی کہے یہ تقوی کو ادا کے جو دا عمل دا مکتوہ جمع تقوی دا قصاص کو کہ متقین قصاص کو بتیارے گی متقین قصاص ورکاولو تو تیاری کے جان دے تخفل پیش کائی ہوتا پیش نہیں جو آن پیش کے نصدہ بزغنی لعلکم تتقون بپارا ہوگی سیتا سبت تنبت کے دل گرامی ظلم جاتے رسول کی یہ قانون ذکر سے القصاص من الظالم اپا دید آن عمر کیا میں امان رسول جن ذکر کئی مرائی بکنا اچھے مرک پر کی تیئے تو جن جی خبر پورا کری میں بیاد مرگ نہ پسند وصیت ہوتا تو مر کیوں وصیت ہوتا کہ جی نہیں پورے پوری تو شروع میں تو پاتی ہے وصیت ہوتا دم بڑھتا قرار جرا بار دم رفرم کیسے فرم کیسے رہے کلا کی سرگن سی یو کتاب تو مرگ مرگ سرگن سو تو مالی پریشن وصیت کے فرا دے نیچے مرگ سرگن سو وصیت پسند ہوتا مطلب سو علامی دا مرگ نخ دا مرگ وقت دا مرگ تو پریشو ایمال کمالی نوی پریشو کسی نیسی رہے نخلاص اگر برا رکھا نا نیچے خلاص اگر نتوزو پر جنو سے گناہ دے نتوزو دے باسی مورتا تخیارات کا تو تغطور کول ادا ہو رکھے تو دے بچی تن سوال ادا خو خبول مالو تو پریشو ایمال سمال او بیا چسے کی فرق دے الوسیہ خونہ کور کلک خونہ کور وسیہ کلک خونتا چسے ویسیت بکل لار مورتا ولقربین قربان ہوتا موافق رسولت موافق اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب موافق ہونا تھا کہ اللہ وصیت علی وارثن پیغمبر علیہ السلام بھی میرا سر وصیت نہیں سے کہ کیا میرا اس کے برخا تھا لگا رہا ہوتا میرا موافق اللہ کتاب دا اللہ حق تنالے متقین دا خبر کو جی مناسب جان بچ کے ان کو مانی غور دا خبر مناسب دا حق تمانا دا مناسب حق تمانا دا فرض باندھے حق معنی دا لائق اور حق معنی دا فرق باندی دا خبر لائق اور دا خبر مناسب دا پس مرزان بکتے ان کو بانی حدل المتقین متقین وصیت با کئی خون اگر پرے دے ربی حق یا غوم کا اخفل دے مال کیو آئے گا دا دمر پیسے زما پر جنبا انسلن کی طرح جا غلا ورکے دمر پیسے تبی تاکی کے سلس یا دبا گنا کم درائم آئی دینا کم دیبانی جماعت جوڑ کئی تا دیبانی مدرسہ جوڑا کئی دیبانی مجاہدین اللہ اسپاب واقل ہے چالچس واقل ہے بارود واقل ہے مجاہدین اللہ اولے گئی سوکتی دی جہاد عمل از بکی عالمان طالبان دا غول اور کئی دا اوکر اور وصیر کنا حق کنا والمتقین دا غلم ویتینی بالمعروف محفظ شریعت سمانا ضرر نقصان رسول کو کوئی میرا اسی تو پکیتا نہیں کلا کلا ضرور ہوئی وہ زمان دی اسلام کی دوست دیا کرے یہ پما بانی یہ لاکھ روپئے کی میں اپنے رستے پر درو ہو برا سے ورا سا ہو مان لا نخلا سا کیا وہی نہ مانی سبوت بکے کی بنا ہوتا داری چلو یہ ماں دے اختر خودی نے روپئے رستے ہیں دے لگیات ورکول والی مزا بانے جو رکھی اور جدی جمع تو جمع بانی کالی لستے لے کالو ماں تینا رستے فرستے ہیں ماں با دیلا ورکائی تو یہ تینی ہاں نفر ہے نکی ہو رکی یہ تینی ہاں سبوت تو نرہ سے جرا محقی سے لگتو ہاں جو ہے تمہیں کے پیر رسی جو لگوگا اگر دلست تو لو کالی ہوئی ادو اگر آزا کی تو تین دوست پگو تو لو بانی خیر برندری کا خدمتی کی ہمان بدل ہوئی بار را سنی آئی مچاچے بدل کر اخوان پستا گرے کہ وہ دل ہوا پس اور دل نہیں سمی آئی ہو تو دل ہوتے سمی آئی ہو یا تو حق کا کہو مچاچے بدل کر یہ تینین دے جرم دے بدلے ہو پاہر چاوانی کہ بدل کر اخوان آئی یہ تمہارا ملے تن اخلاص سے جنواری یہ تینین اللہ دے اور دن کے کے بسرے اگر کوئے دیکھ سے اوپرو اگر چیزی اگر تو معلوم اگر خیال خدا کرا اچھے بدل کر اگر تو معلوم جرم تو دو باندے بدمانے دو باندے راگا نہ پاگا باندے سمیمن آلی امس سوچ یری یہ جو اسیت کے ان کی ہے باور ادل ہو طرف طرف تا یا دو گناہ یا نفن ضرارم ضرار رسول کما پہو دے پہو باندے مجھے پوچھ دا کار نہ روا دے مخجل ہوئی مجھے پوچھ دا نہ روا دے بل میرا سیرہ خبر ہوتی مجھے پوچھ دا مال دے میرا کی سیرے زما دنا جوڑا کے دو سرا اس کو بھی درنگو دے پکی تا وصیت کم اور غلط سے مقرارون دے اتظار میں اگر اقرار کم دا جاتے دے دا اللہ مخلط ممکن دے سزا برا کوئی پدے بانے اس نکوئی جی یا نکوئی جی یا مریض جی دے مرض دے وقت پدے نقصان بانے نہیں رکھو جنہ سن اکی جاتے ضرارا من غیر قد دے ضرار دے نقصان خبر کوئی خونیتی که نقصان در رسول اون دی خود نکوی جی پدی باید یعنی جریر مانا که دا عثمان یاد گناه قصد باندی خود قصد و تیراده باندی گناه که فاصله بین آن اصلاح و که تو مندد و کسو من خواف فاصله آن اصلاح و کسو مندد و که نیچه سجرم پر بانی اقینا اللہ بخون که ره علیه میربانا درنگو من کسی اراغ اللہ تو لیو گاری ہے جو یہ ریتا تیار ملی برنگر نمت کسی جو رو گر آور یسا گیا باچی جنگے یا خدا طول مال داخل دیرا چیو کنا اغاو اللہ سوئی لی دی مستار ستا سجی نکنہ ولی کتا ستا پاکی سنو ظلم لو کیا رو لی دی ناغر آزا کی ریتا کہ خیر دی اللہ سنو لی پی لکو لی دی کو دو مینتکم اغاو پا دی باری پوچی سنو آنا چی گورا ستا پکتا سنو تالے کی لی دی میں داغا تو خلی اقیم مانے تاثر اخو کل خدا بد دی کلاتیجے پہ نتی اندھے چلے بتن واخلما میں دوارا تو میں تو جو اجارہ گا سدا اخو کل پمین کے نور پمین کے دے خزمت کو میں کلے خزمت کے سجاتے دو اگبا اوکی فلا اسم آلے دے دے اصلاح کر دیئے دو راوستو کر دیئے نیس سے تو گناہ کرنائے اچھے دے غلطا کئی بفور رحیم بخون کے لئے اللہ عدیر دے میرا بانا دو خبری بیان کہ یو تاس سزا اور کول ظالم لا کہ ملک امن راسی سپار اس خلق دے خطر اسی جن خبر اس مرے مال پاتے دے جو تو خون باندے ہوتا دے سجد دے خونی نسیار دے کارونے دے جن کی جی پی برا مخونا رو جن سا جہاز پر آدھت سے لبا تن دے ہونے لے سی نفس کنٹرول کول تابو کول او پزا دیتا کول د جهاد مرا غلو ما ولی چه مرا رسید زما پسر دارو و ما ایتا خود جهاد با نیه کنی تو جهاد نکره نو چه با نو بیا پنین کی نو دا سر زوتای زان اموخ کا تا دسی طرق زان اموخ تا که چه کوا نو زارو قربان که نو نو بس ناکام دی صبر بکن برداشت بکن باسی دی طرق بان دی دی نوزی مسئله دیکر که باب دی جهاد کن ایماندار نکلے سی فرق کیسی بتا سبانی نیول لے ہوگے لکہ چھ فرق کیسی پاہو کستا سنا مخیو تیر قومن بانی فرقو پا پیانگیان ہوا پا یہودیان ہوا نفس کی فرقیت عادت کے شمار کے فرقو دو کمی ہو دو جاتی دا سانتا تا طریقہ دی نیولے کے فرقو لگ دیر خود دلتی فکمتن دا اکمل دا تولو نفس کی فرضیت دخول ہو سکتو کما کو چرا لکھے کہ فرسو تاؤل کرسو تستاسو نوران دیو دا اول مقرر شوی دا اللہ تم تتقون خائل چی متقنان سے دب تیزان دا بدنا خلی لکھ سو ورنو نو گو بولو نکی تقوی سر اولو دا کنا ودل المتقین دا اللہ تم تتقون بچ سر ویلو ما کنا کیلی صورت کی فکم مضامین بھی کر کئی دا صورت فاتحی سر آتی او پا جو خفل میں کی دیا کلمات دیا دیا راولی دیا دیا راولی دیا دیا راولی نو چطور را یو جے کی نو صورت دا سی سرگن سی سی تا لکن ور پسی گوری لعلکم تتقون غدل للمتقین علا ہو رایتے کتابان دیو منی سیاب منی اگر دانی کتابان سی ولی سی جی دیا خبر خونو دا مقرر شو غدان روزا دروز معلومو سمار معدوداتن بسمار جی دیری نگی معلوماتن سونا جوڑا یا روان دے تو سفر آنا ہی کہ نفی سفر نہیں علام روان دے لکھے تو سفر سور دے پلا رہے سور دے روان دے ارو جی نسی یہ ہونی نسی مجھے پوری بانی شمار پورا کون لسمار دے روز نورو لس رجی نہیں دے نیلی من لس رجی نیلی گا نسی کورتا اورا سے دو رجی اسی دلو رجی اسی دا یہ رجی ہونی ہوا یہ ہونی نہیں ہوا او مرسو داغا پاتو کی نسکے دے کنا داغا دو او دری کدی نیولی لی کارو کو کنی دی نیولی نوسیت او فیدیو با دی داغا دو او دری ورکی اغا نور خودی تم آفی قدر لینا فرض بدل راتا او بدل دو بیانمون وقی بیانمون مخلاص دے کنا نیتی اسمار پورا کول در اغنو مانا رو جبون سی وعلا اللہ نے تیقونو فیدیتن تاہم مسکین نو جتا چاہانی چوہ سنلری جو روزی دینے ہوڑو سوراک اور کول سیدیا سوراک جو ہوڑی یو تی کونا ددا بے فاننا اطاقا اطاقتا سلب الماخذ برا جی سلب الماخذ طاقت پہ کی نہیں مانا صدا بے وسے بڑا دے شیخی فانی بڑا دے بڑای دا مشکل مرتبہ داری مقدار خودر از آلوه رو نیم رو که نیمو جوار که سار ماخانی که یا دینیمی که قیمت ورکا نو آسو که پخپر خوشوی کی چه دنی که کار سی جدی رو ورکی با دو دو دری بسکنان ورکی مطلب داو که پا امر دا اللہ کی تاثیر راگه خو پا مجبوری با براغلی و چه مجبوری با براغلی اینا بل جاکی با داگه اوز و تاوان ورکای او آبا پورکای فجیتن کام مسکین رسول کی دیزو دی اخلاف کی چنی کئی کار تو خوشی کی دادو پارا دیر بہتر اور وہ دن یول تاسو پارا دی ورم تصوم خیر لکم انتدا لکن انصر تقدیر خیر لکم ولی روزہ کی تجویع النفس دے اور فجیہ کی اخباع النفس دے کو حکمت کی دا فرق دے کہ تجویع النفس سر نفس قابو کی گی نفس کنٹرول کی گی اور دا اللہ حکم کا غار ہوگی اور پھر یہ اور کول کے نفس کیا ہے کمال نہ ہوگی بنان لگے محبت ہوگی بڑے بے پاس کی اور اگر نفس کا بھی کول ہے کنٹرول کول نہ ہوگی بل ادا کہ پورے دن اس طرح جہاد کا مستعد کی گی اور پھر یہ اور کول سر جہاد کا نبی مستعد نو بل لفی گی اور کی بل اور کی تعاون سر ہوگی فاقل مستعد نہیں ہے توان طاقت تو نہیں سے اگر تطوار نہیں مجھے تو رو دن میں تاثر رہی جی دے کر کتاثر پہ ہے جو کدھے حکمت بات دے یاس پر رمضان جی کر کی تعلیمات منسوخ ہوئی نہ منسوخ ہوئی سر ہوگا کرے کہ پنجا ہے چنا ابھی تعویل صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے نور علماء کرے کہ ہم حکم پاتی ہوں گی ابتداد اسلام کے دعوا ارے جب ایک سو سے ادھر بہت نہ ہو ایک بھائی نہیں ملا پیسے غور چلی ہو رہی اور وہ جب پاتے سرا ایک جگہ کو پکے تھا خدا پاتی نہیں گا حکم ختم سے لے کر کے آلندگی میں اتنی کونا اہمیت دنیا سے روزے روزے کے سفر کا روزے پریسو سے زیادہ رہتا وہ بے ادھر رمضان میں اس کی روزے بھی وہ کتن فضل نے سواب دے آگ سواب بدل کے مٹے دیتی ہے وہ تعلیمان میں گاجر وکیم گا سکتے وہ وقت بھی مل بے عذر پاتے کو روز سے بیا قضا کئی مجھے تو نمر قضا کئی مدا غمز اگر سواب نسی گتی ہے فریضہ ختم سورا تو دو تلور وقات بانی وہ سواب کی لپا غواق کے جماعت پر کرے آغا سواب کی تو طول مر لگیا من دونہ کئی نسی گتی داسان رمضان مبارک روجا روجا پر رمضان کے پخفل مقبانی دا سواب دا فجیلت فجیلت الوقت دا بندہ پر وقت کے نلے چلا لیا پیدا کی دا آغا سوابوں نے نسی گتی اللہ پن بانی جمع اخلاص والا مواری پہ روزی نیچے دنیا سے جو روزی اہمیت بہانی جین کبھی مانا بانی ذکر کوئی کہ دو نیا سے کہ قرآن لا کر لے سنانا نزول دو قرآن سے روسے رے مجھے مناسبت مجھے سر زیاد تے مطنور کی امتی مروزے کے ہوئے قرآن سے خدمتی تے سر سر با تعلق سر روسا تھا نیاز برمضان آغادات چرا لے گرے سو کبھی تو قرآن فی عالمان مانا کی لکہ غراب و قرآن و فی لہ القرآن بجے تو غراوی اور بجے تو سوابن تو قرآن لا غل لے مرتبہ لے خود لے گا اور دا ویلی تدا انا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراك ما لیلة القدر مجاو خیر من الف شهر اور یہ اصبر کی تدن و مبارک را اور پورا میں اسم دا غسی ولی درے سیرے تدی کی قرآن فی ہی فی شانی ہی سیری فی جادی ہی بجے درو لے پہ نیولے تو قرآن لا غل لے یا فی القرآن بلوہ محفوظنا علمان وی یوز البانی بلوہ محفوظنا رمضان المبارک لیلۃ القدر اور سماع دنیا میری دفتر کا قرآن نقل سے ہے باغ دین تو درست تالو کے پامر دلہ جبریل لگ لگ رہا ہوئے بغیر علماء قول دا دے کہ دا تو درست رمضان کے راغل دے تبی کار کی کہ تم رضا تو ناغ مرم جبریل علیہ السلام و سلام پر دریا باندی جیم اسمان تو دیا اول اسمان تسو اور دیا بے روح وقت سر راول دل سکاری کے پیوزل باندینا مصیبہ دوارا قول میں مائی جلو شہر پڑی کی قرآن بطارہ بھی ہدایت مخلوق ہدل للمتقین حل پہلے ہدل للمتقین دیتے ہدل للناس ولی دا ناس میں متقی کہ ناس میں انو متقی کی نہ خر متقی کی یہ نہ غوائے نہ سندہ اور نہ آتی متقی کی جی قانون پابندی دن کو دو بانے گا میں لناس چل تک خاص کو ہدل للمتقین ہدل للناس اور بلدا ہدل للناس خون طول تدا خود جی خون نہ عمل اغسطن کی سو بیال متقین منون کی متقیان جی وبینات من الہدیٰ اور دا کتاب اور جب پدی شاید کی ہدایت ہے پدی شاید کے صاحب دارمی ہے جہا قلاری دے نخی بھائی تیسا پدی تیسا پدی تیسا منگل طرف ملک تیسا اور جبائن تیسا دا تولنا اول پا عقیدہ تیسا پا قرآن تیسا ہدایت کا بیا مجھے بیا روجرا زکاة کے نور عمل و بیا دا مقیم مناسب جہاد کی سبیل اللہ دے جنت تلال سر مجھے زینہ ادبیار کی نسیم کائے قسم کول بانی تسلی نیست جل غاری والفرقان افراق جدائی کون کے قسم ہم سیو والا تکی فرقان کے دے جہاد افرقان کے دے فساد فرقان دے دے جہاد دے مجاہد افرقان دے دے دہشت گرد دے دہشت گرد جہاد دے لکی دہشت گرد کدا دہشت گرد دے قرآن پہ ہونا کے میں ہر مسلمان دہشت گرد دے قرآن تو خونا نہیں لگتا اس موجود دار کو تم نہیں خود رہے دو دون تپوس کے جب لے کے آیا نا کہ دہشت گرد تعلیم کا تعریف ہوگا میں کہہ دیا نہیں تک قیامت قولی سی کہ دہشت گرد کیا کرے اور دہشت گردوں میں صرف دہشت گرد ہوئی دہشت گرد مانا تو میدانوں میں گردی نہیں کے مجاہد تو میدان گردی سڑوں کے بابانوں کے آرام دے دہشت گردی زال سے قرآن کو دے دیں گے دہشت گرد اور ایماندار دے ترحبو نبی ابو اللہ یا ابو و قوم اور سن ہو ساتے سڑکوں نے تیار کرے دفتر بن گاڑی تیار کرے سب پارا ترحبو نبی ابو اللہ یا ابو و قوم کہ بلا دشمن افضل دشمن کی اور ارحادی دی جہاد نہ فرق مقام تمام سہولار حاضر سستا سنا سیتا دینیا سیتا حاضری جی رون رون رون رواں کے سرنے سے ہم نے سرو چلا کیسے کو نا حاضری جی سہولیا سے بچے تجیے اور تجلیف دیوتا فری ایام کے روزے تم حاضر میں حاضر سنا یعنی مکلف دے معذور نہ دے دروگے دکھے ہو دے تو سبب کا اسباب نہیں نہ دے اس دنیا سے کہا گئے دے پہلے سنو روزے دی انہیں سی اور کدھر سے نہ ہو نہ دے کے روزے نہیں کرے تم اسی سے سوال دے جات کے جنہوں نے خلاص نہیں اور وہ من کا نہ مریضوں والا سفر ہرا تو سینا گو آئے تو سروان تو سفر باری روزے انہیں نہیں سی مجھے پہلے بانی پورا قول دسمار بھروز نورنا مریض دے او یا تو سفر روان دے علا سفر ان تو سفر دے یہ خود اس مسافر دے کنا تاس اس مسافر یہ طول دلی روی والا کوئے او دلتا فلا یہ کنا ناس یہ دلتا کی جو تو وقت پوری کہ اللہ مقرقی رہا وقت پوری ہے جو مسافر یہ تو علا سفر ان میں اور مسافر اعلیٰ سفر آ گئے کہ اگر روان دے روان دے تو گو بان اس طرح جی جمارا جی کھلا سفر ہوگی اور پنجور سرو پورے اشارہ مرا ہوگی اور کرار لتے ہوں تو چار بار اشار دے کہ تار نہ سے دے نہیں جی تو تار لفتا لپس ہو گئے لفتا لپس جی بے جاؤں بالا سفر ہی سا جی اور مرا آپ کا سر چکن شریعت اور کڑی جی برحت احکار اور کی آسانی اور آسانی لگتے سفر سور کا سفر روان اور روزے پورا کول دروجی گروز مورو مرید اللہ حکم السر اللہ تاسبان خبر ذکر کری ہزار پوری پڑی گی ارادہ داللہ تاسفر ادا سانی کرو تو دنیا تاخر با سانی جا روزے نیور سخت کر دے گرہن کر دے یہ با سانی ارادہ گا نہ سانی پدے سے کو مسافر نیچے کا نہ تو میری نیچ کرے نہ سن تو میرے حالت نیچ کرے وہ کہ پسیادہ میں آنا تو خواسانی ہے لگا تو خو گرا رہا وہ روجہ نہ دے اور غم دے اب مستقین میری سے سر کر دیسی ہر سال دے تو جب گردی روانا خسام خبر روانی انا تو یہ روانی اسی پر کم روجہ نگا روجہ سے جے گئے خستا بخر کانفور وقابو ہوا روجہ دے نگر زلیلہ روجیلہ اور ساری رہیں گے خلا بند کر لا ساری تو اخما کا جو بس داغا رو جا بنو اور زمان رو جا تو زمان گرمی خیم رو جا بنن

یہودیانو کی کرکٹ سے نہ تو یہودیانو ٹیم سے جماعت سے کہ باہر دنیا تلاش کی پاکستان کے جنکوں روانی کی اس لگائی جن کون تین جنہوں نے مقابلہ لڑا آدر تک سگر ہونا سے گراگر ہونا سے دل کا سر دن درشن کرے وہ رنگا گاؤں بٹلا راشن دل تو بھی نام ہو رہی آج تو بھی نام نہیں رہے تو بھی نام ہو رہی پاکستان میں یہ نمبر دے سکتے ہیں مجھے میں نے جن خبر نہیں سے غور ان کی بنی ہوئی ان سے خبر ہے یہ نمبر دے مجھے دن قرآن کر کے دیکھو لو سرود اللہ دیکھو لو سرا کم قرآن نقصان ہوتا اور کڑا کوشش ہوتا اللہ کا آسانی جو ہے تو دنیا میں پاس ہو ولا ورود بکم الاخرى یہودی پروٹوکول یہودیان خود لے کے جس اور دین دا ہو ان لوگوں کو کھیل کود میں مشغول رہنے دو کھیل کود میں مشغول رہنے دو دو پر یہ لگ لوگوں کے پرے کی جو عربی اخفل کا پسے کوئی وہ کمل جس ولا ورود بکم الاخرى رب مرے کاستے سکتے ہو جو لوگ پریشانے تنسیا سمانا دا کی امی کی متاس کا تنسیا رہ گی کی پڑے چالا بخصا نشائی عدت نشائی میں تنسیا وغبانی راشی لا یرود بکم اللہ اسر دا سنتا لا یرود بکم اللہ اسر رو جنی سنیے تنسیا نہیں جوری مپرے دا دا دا دا دا والی تکمر دا اگدام بڑی رتارہ درزم اور اسمار پورکے کی پورکے تاسو اسمار اگدت الاحکام حکمنا دا اللہ رو جی پورکا اور لو ایدان کہ دا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اختر لگی اللہ اکبر اللہ اکبر اختر مرضی اللہ اکبر بعد مسلمانوں نے اجتماع زور سے سرگن دے لے اکبر اللہ اکبر کی مسلم دنیا ہوئی نہیں کہ مسلمان بغیر تیار دے اور مسلمان دا اللہ اکبر پا آواز بان رہا پاچی ہے اللہ اکبر پا آواز بان رہا کی نہیں وَلَا يَتَكْمِنَ اِدْدَعَوْرِ تَكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تَعْتَرِ قَجْتَسْتَ تُرْخُدَوَيْهِ بغد اخلے تکبیر میں اللہ اکبر دا عمل تکبیر گئن دا عقیدے تکبیر گئن دا تکبیر تکبیر گئن تکبیر لوگا کہ اللہ لئے کے ترگن لکھی انتظام لوگ کو جہاد کا قتال کا دے دے لگا جو ہے کہ اللہ اکبر دا اولی دا سنت کی طرح اتفتر کے پلو کے اور اپنے کے ویمشی یزہبو کے طریقین بی طریقین ویمشی فی الاخر یرجو بی آخر ویولا رضا تو بڑا رضا دا جہاد کا تخیل پدے لارے لاسا کہ پدے راجی جسمن کے پلار نسی جان گیا تو بلتا رب باندے لاسا پدے لاسا نجی ہو جسمن دی جان نمون نکہ بلتا رب پر آتا سے جسمن پر بلا غار باندے ہو گورا پر صدق دے دے جہاد فی سبیل اللہ وہ کہ سم رہو غار من مسلمانان دیر کا فپاتے گو اللہ جو فانیان بار رحمتون ہو کہ بے حساب رحمتون ہے کامیاب نیجی جہاد دنیا کی جان دے کر ملاسر دے اللہ بیا ملاسر تخفل مقام بانی کی امرگری مرادینی میں ساما جہادی دنیا توقع سرگن دے گو اور داوی پر جمانے عراق کو زور لگے شورو سلو تو دے جنے کسان لارا دا تو دے جنے دے جیاد میں لارا لارتی کی جیاد سے روکو ورود اللہ بکم الجسر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خَائِ جِتَا سُ قَدَرُ وَقَائِ بمارک جالے لی جیوے خائِ جِتَا سُ قَدَرُ وَقَائِ ولی جب آمکہ میں زلی لگا ہے یہودی بدمانی سوری پیرنگی بدمانی سوری بیا بزان میں شکلات سے دو سواری تو پردی حکومت کی اسلامی دولت تے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اگر پر کہ ناس کے اور عمر بلاغو چلی یہ خلاف چنہ ذرا برنی ذرا نہیں شکولے ذرا ذرا خلاف نہیں شکولے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَذَا سَعَلَكَ عَوْبَ عَدِيَانِ روجی مسئلہ دا روجی کے مسئلے سے اللہ سے متعلقات بھی کر کے روجی سے بندوں سے اللہ سے زیادہ نہیں جیتی جی اقرب ما یکون العام فجی تو وقت کرے بس انتا در روجی تو وقت کرے مجھے کلا با اللہ نا غواری مجھے سکر غواری ما اللہ ادھر کی فجی ایسیان نہیں خلاف اکاسی این در نکن گا گے رب در کی دل نسل در کی یہ دن روجی کے لکر اکو اور کلا کی تپوس کی سانا بندیان زمان گناہ بارا کی نبی علیہ السلام و سلام نے تپوس سے عربنا قریب فنونا جی ام بعید فنونا جی رب زمان من سر نیر دیرے مجھے رور خبر سرکو جرگو سرکو تن دیر کرے ذاتن خود دیر کرے پا عرصوں عرص بانے دے علم بانی مفانونا دیو جی تیجا مونگا پا چوہ بقوی تر کنگا سوال تکو دعا برا گئے زوتنی جین فلا کی تپوس کی سانا بن جان زمان زمان وبارا کے اوہ دتا فقل لہم انی قریب وزن سمان نرجن جیو دا و تدا تبون دا فریاد دا فریادی کلا کلا تا فریاد کئی کلا چغاری فلی سجیبو دی نو قبلو کرا نغالی نزو قبلون نو دا دی مطلب داو کہ غزا ایتی جنو چی سرطون برابری نو سوال دا قبلون او کلا اگا ورکم چی دغو اختل لے او کلا لدانی پا دوانی دل ورکم نو کلا لدانی پا دوانی مصیبت پریشانی لرکم نو کلا ردا طول جمع کم نو دا سخت ضرورت وقت اولوا کم کی داستا دعا ہوا حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے بعد جو صحیح سر حساب و کتاب اسی اور دعا حسنات با کم سی آبا پر غرق کی راسی جی غرق کم اللہ رب العالمین فرشتو کے دا دا نور سکھے دا غوگو رکن نور نیتے نیتے دا لوگ بولی دا دا سوال کرو ادا ما نو مانلے تا دول دا ورکن دس سال لکھ لے گا میں نے مانا لالتا بادر کم بندہ ارمان کئی کہ جمع یہ سوال دنیا کے لیے موجود سے اور پھر بار اللہ مندہ کرے امن تبا رسے ہوئے جو کبھی میں نے ذکر کی جی بدا تبدا تب دون دو سوال اور فریاد دے فریادی کرا چلا فریاد کے کرے چلا نوائی پہلے سجی بولی نظما حکم تو آیا کی وَلْيُؤْمِنُوا بِيَقِينِ دِي كُبْنَابَانِ كِي غَالُونَ اللَّهِ إِلَىٰ كَيْ يَقِينِ دِي كُرَابَانِ كِي اللَّهِ كَيْ رِجِينَ دَا غَسَانْتَ كَيْ صلاةً كَيْ تَنِسَرِ اول ما كامل يقين ضروري كِي اللَّهِ بَرَا كَيْ وَمَا بُرْتُ وَفْتَدِينَ اصْلَافَ فَرْضَ فَرْيَادِي لَا سُمَتْكَالَ وَهِنِ کہ تلوار میں کہ اللہ سوال قبر کنے مئوے مارے رانے کو وہ تو سے خبر ہے کہ بری کے خبر ہے نکو اور در کی جلے کنی در کی تو اللہ لکن کلا اللہم یرسدون یقین دی کہ ہما پوائل بانے ہیں پوائل بانے بھائی کی جلسی کو سملائے بانے وہ اللہ لکن لولا تسیہ من رفت اولان سائے کم احکام بانے وہ اکرشی جلالا تشتر رو گئے نجی کے دل فوکر وارا ہوتا وچہ دستہ سے پر رہا تھا سبہ اوپر میں لگر تو گری برنامیز بہی نہیں پکے تھا اور دا وہی بلتا پردہ دا سادہ دیا بلتا جائی جی کرا روجی پستہ کی مستیو دا ستاکی امناوا اصحابان دور پر یہ مسئلہ کی زنی دور نکر زنی ملتالہ سیوی ہوں عمر سے پوری اس نور تو شریعت اجازہ ہو کلا جائی جی سے سبا پوری اولیہ پردہ دا وعلم اللہ انتم کنتم تحتانون فوض اللہ دا پخوار رضی ویتا سوچ نقصانم کاؤ دا فول تخونو تخونو ہوئی کہ جتا سو خیانت کرو نقصان سو تخ حضون افتیالو تاسو کو دیو سوچ بھی فکر دا نخبر رسائی با اخیانت نو افتیانو انو سو فکم دا فول دانو نتوبان دا اختلا اللہ زبانی مہربان سو فتابا علیکم فاسان کن اللہ تفریف کیا ہر طرف اس کہ حکم دا اللہ را غلے نجی کے لئے سوتا باسرو ہن امر بعد المن را غلے کنمی جازدہ طلب کے آواتی چیز کری دا اللہ مانا صدا تستا نفس تقاضا پورا کول نا نیت دا دیش کی امتی لکے غمبر السلام بل پہ لے سی اللہ مال بسیرا کی صدقہ جا جا کبا چیلی ہی کی صدقہ سی زمان پارا نیت دا دیو کا تستا نفسو دا نفسو تقاضا پورا کول نا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَقُرَيْسَوْا تَرَائِسَ خُسَابْ تَرْجَنْ كِتَاسَا اِنَّذِي بِطُورْ مُجِنَا مِنَ الْفَدْرِ مِسَدَا اصحابان حضرین جسے کی عوضان سے اسمین اور طور تار بکے خواہیت بکتا پر گرانا کال بھائیں تو بل رمضان کی من الفجر را گلے علیمان کو تشتی ہوئی با تو بل رمضان کرا گلے وَانِ سَدَا مَنَغَرْ عَنَا دَلَكَ اسْمِن مُجِ اپر مجھے کی نجیر آئے تھے رو رو ختمی ختم کی مانا کوئی اتبائینا چاہیے کہ تمہیں تمہارم سے صاحب ترگن شوچی تینا تمہیں مستبانی ادا غدین اپو تاثر ہوتا خواہ کیا رو جنی ہونی جنی تو خود ماسو تن نا ہونے صدا سے خبر ہمنا اور اس سیرے کی جازت ہے کہ صدا یہ تینی خطو پورے خواہر اس کل کہو لیسے اجازت تھی مانا بکنی سے مانا رفادر اسہار نائے نسہار جو پورا کہ دہا مقالا مسئلہ دا لیکن این علومہ کا خبرہ اسپین اوکو پور اسپین سر اسپین جو تو سر جہاد کے کاریرہ نکی لانکہ مسلمان ہوئی نہیں پورا کتا کھولا لا اله الا الله يذكره الله الاخلاص اكبر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لي ذاكار كو بس انت ظل نجيشو اخبر جيلي ساتري اطاف ومسك السلام عليكم ايمان دار بخير الله سلام لكم فاخر باسه وجه القى اليكم الصلاه تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره. السلام کو اسلام السلام علیکم دے اسلام نکو لکھا عرب السلام علیکم دے اب سب بہت اللہ و بخیر مستا کاللہ رضا سنتا سنو کی کلمات دے متاسولی ہوا کہ بدن کلو کبھی مانا جی کرتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوا اُنَّوَانْتُمْ مُتَوَ نسخ دے دے دے تو رسیم پی جانا علیتی گزار کوا تو رسیم نہیں پی جانا دے ہاں سے مقامتو ہوا نمو ولا اتم الصيام ثم اتم الصيام بیا پورا کرو دن ول تر خطو دستے پورے بخطو دستے پورے ولا الى ظهور الليل دا اوچه گورا آده که تیار سینه دا دالا را رادا دا مبو توتو خبر یکیشی دا خورو جنر و تبا فرنسا گروانی فالا تم رویلی تای پوری نجین سوتا فرمان سرم لگاو رجوعات کتا سیه دان پجماتو لکی جماعت کناسی جماعت مقام دا قرب دے اللہ سے نزدیکی دو مقام دے اے اللہ سر دا خبر ہو کر اللہ سر دا جرگے مقام دے نفاہی کی سیانت راجی نقصان راجی لا تو باشر بننا ایسے لیدر قتل کوری سی اور نزدیکیلے سی حضر اتر بن دے آپ کے فور دے تاسو چیلا بن فلم ساجد جماعتیوں کے داری آداب حکم دا اللہ حدود اللہ پوری دا اللہ دا کی بہن کے توقع مکہ کی سو چیز کا اشارت ملا دینی ما تقدم من اول آیت الصیام بروجی دا احکام دا اول نتردی دے پورو فلا تقربوا ودبین عام کا دا کے تبیانسو عبد اللہ لا تعبدون اللہ الہکم الہ واحد دا مسئلہ دا سنتا سرد احکام دا مسئلہ حدود اللہ فلا تقربوا مزہ کنی جی سے نو درم لبتی نو آوری نی جی نو بچی داو تو زیب کے طرح سے بلا تقربو آ نی جی نو سے تا سمانا دیتا یا نی کے جمع کی بدل کی تلالک ابین اللہ دا سنتا سارکی اللہ کل حکم خلق تا لاللہم یتقون خائکی دو متقیان سی حدل للمتقین دے متقی مان گزار ہو تو سنیو یا مسلمان عام توربانی وہ دا سے دیر متقی ہے سنگا متقی ہے یہ دشکیتا جیب کے ہے بگروہ جیب کے ہے دے دے مجھونے کے بلکاری سے ناکمان گزار ہے متقی ہمیں متقی آگے چلی محرماتنا دا منحیات و نظام ساتھی دا محرمات و منحیات سول تی سرواہ نسے اتش منحیونے تی متدی بانے تسو متقی ہے دائی ذکر کے لعلم یتقون خائی چیزان بج کی امتقی شلی بانے فلور اتنا درد آئین سکنا وَيَكُمْ زیادی خور زیادی تا مطر رہی اللہ سے مات پائی کہ زیادی زیادی تا سرونی کے سزا وار کرنا دن وَيَكُمْ بیان کر نفس بی قابو کا باسنی کی سنونی اگر تا جلاس کائی بیادا دبانی دسی اخراجی کی سبننی میں نسی چل باتائی ندرو جی مسئلے جی کر کرنا درہی میں بیان کر دغا مسئلہ دا قصاص مسئلہ کتبا علیکم القصاص ذو القتلہ قصاص دبانی مقرر دے دو ظالم نظالم اونے یہ ریجی کنا کہ زیادہ کہہ دے نسوزا والاور کئی درہم دیان مسئلہ دی کہ کوئی الوسیہ مال دے سے مرکن ازی او جو نی دی آرچ جی کوئی دی خوز دا اللہ مسئلہ دی زان پاس کا وسیتو کا ہونو کا وسیتو کا دا مال دمر روپے دی خوز دنیا نرالم جہاد دیو نکو اور ہمیں دا کوپک مجاہدین لور کئی دا چالچس میں مجاہدین لور کئی دا لس درہ سل درہ لاکھ روپے دی دا مجاہدین فی سبیل اللہ لور کنا تو ہو کا کنا سو دیو نہ کولا یو کار دیو نہ تو نو سرورم نہ سلا را را لا تا کو لو مالا کم دا نہ کم دل باطل نہ کرائی نہ کھلے دا مال دا جم مقصود سرے کھولم نو تو کھولے دم را جم کو کی ساتھی جی کنا چلا گے نہ جاب جم کا دین کو نہ ڈاکائی اور روپے اس دشمار میں ہوگی نہیں تو فائدہ دو کرو تم کو کیسے سوچی رائے اور سوچی داری کیا رہتا ہے بن رہتا ہے لا تا کلو مارا کم بہن کم بے باطل او نفرائی معلوم افتر پفر نہیں کی پغلط سر خباری بل باطل سن اتب بما لا یحل سرعن ولا یسید مقصودا ابن العربی سرعن جائز نہیں وعدہ سے اتار کی داری میں تو فائدہ نہیں جی تا تلاس تلاس بانی مقصود نہیں نسل ہے کہ جو جن فارمان نہیں کنا سرطاو علی صدیہ البوئے الفاسدت کلوها ربان عام معاملات کی تیجی فاسد دا کل کو حکم دربا کی محرمات کی تیجی لا تاکول و موالا کن بانا کن بالباطل تنا جزی طرقوں مخرائی ناخلائی و تجلو بیا للو کام نیا کہو حکمانو تا کیسے لگائے حکم لورکائی بالو لولی رشوت لولی دن جانو پن مشکل وڑاو اور یہ کہ آئی لکھا کہ توسل جائز دا دعا پر سنت مستے ودا کسی تسی رو پن رولا سنجیر وڑاو ملا سوزی ان جانی دن تکیر اولا سو طالبان توڑ دے رولی کی انتا کاندریان کافر نفسو اور کافر رولی کلا امور سخوا مور نولا کا ارا ور دا وی مفتی کلی کلی مفتی جا خونی ودا خود ان جانو زور بیت ان جانو رکا دیشنی ارے یا ولی اگر میں تو پتہ مدا کون جا کر کئی تم جو نے تو رکوانی رسوت بانی کرتے بانی میرا کوئی آسمان تھا چل سے سلو کی بتا کلو پڑے کم میں نموار الناس یہ خراتے واخ لے کا سے وہ ہسا یا برخا ہو تو کوئی دماغوں میں فرق نہ تو گناہ بانی تو کون تو گناہ تو سوڑ دے رسوت وانتم تعلمون اتاس پوئے گئی کہ پرویرے کہ پرویرے دے حفل دے میرے سوتے ہو پورا تو پکا جب مرا جی کل ضرورت نہیں کسی ہو کو نسو لو دے دا گے میں نکے دے اخرت تو پرے دا صبر نسو کو لے میں ٹک دے رسوت سے پارا سکتا دے حتن حق دے حاصلو دے پارا قدرے وہ جیسی دے پارا نا اجائز کو دے دی سلور احکام بیان شو او دا دے معاصرے دے اصلاح دے پارو تا مخلوق دے سمعول دے پارا مپدی مرگری پیدا شی جماعت جن شی اس بس چل کئی تا پہ جنبانی جنواری دا دا حج مسئلہ سے روکئی اور وہ ابتدائی سے روکئی دنیا سے رکتا رونا شریعت کے طول حساب ہونا دنیا سے بانی بھی پیغمبر علیہ السلام ہوئی نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب من نالس کے حدلو نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب نکت کے لئے سے انہوں نے دوگ حساب ہونا کو رسو خدا سے کہیں ملاسین دار اونیو اشار حاکدہ وحاکدہ وحاکدہ درے دہائنی سے دوارا لسین دیر سا جی تو برے پیرے دہنی وحاکدہ وحاکدہ وحاکدہ یہ ہوگو تے تے کم اکتا دہنی یہ کم دیر سا جی نیاس اسلامی میں دا تیس سورہ دورا جی لکہ دے تیرن جانو اور انہوں نے دو دیر سورہ جی اور یہ دیر سورہ جی لکہ دے تیرن جانو دا داخل دیر یا یہ کم دیر مخ کی پری دو معلوم ہے اور آگے دیش پورا سنن دان مبارک سے یا سوری بتا کونی دے رمضان دے اور مخ کی نوری دے رہی روز بدا دوری تجھے بانے سے سلو پا دی رہی سے مخ کی صحیح نہیں معلوم ہے تو قرآن باوز مسئلہ بھی کر کے تب تو سنو کہ جناب بارہ دنیا سکے حقیقت دنیا سکے وڑی جی وڑی غشی جی وڑی وعد آگی وقتوں نے پارا دخل کو میٹین دی پری بانے اور نیتے نیتے رہا اخبر پاہو رہا حج داگا جو میں آستے تقریباً دوئے میں آستے دا کسرون دا علاوہ دا دا حج رہ دی دی تا حج سنت لگ دا عسکری تینی رہ دی دا عسکری تمرین چل دا کول دا پاسول دا علم دی دا وجود چل دی دا علم دی یا کمامولی کا التکہ نسزاوم لگی عسکری ترکیر کے میدان کے مقام کے سنگر کے لگا غلطی دلو نقصان سبب دیلی دی مدل پہ خدا لگا غلطی دلو نقصان سبب دیلی نزل تربان جرم لگوم تاوان لگوم کہ دا دتا یادی کہ بیتر تا غلطی نکی اخواد جا پا جادی مسئلہ کی غلطی نکی ذکر رضی تی وعلا وقت میں ایک پارا رخال کو حد مدنی کی اطلال ساس و قرون ساس فورس و طرفون لائی مدنی علاو کدا خبر آوا کلس دا نیت کو دا حج دتلو احرام کے پیڑے کی احرام خلقوں تلے سے پاکستان خلقوں کے احرام تلی لنگوا کی جنگلی زرکی باسی اصادر ہم خلو کی لبا کو روان سے حجلا عمرے روان سے مکولی سے کنا خبرا نہیں نصر امی توربان کے جاز کی دی سفری جاز کے ہوائی جاز کی مدارہ دین احرام تلی اوہی آگینا اور کہ دریادی کی بھی دریاد کی تلی اوہ اعلان کی مرغی برابری کو سلامی اورے جو اللہ نے قانون خلاف ہونے کا خواہی کی کامیاب بس ہے اولائکا ہم المفلحون اولائکا علی ہدن من ربہم و اولائکا ہم المفلحون فلا سر رو جن بہت تو فلا یسے جن لگے نظر طول من فلا برسی لالکن تبلعون لحج مسئلہ ادرہی مسئلہ بسن تاری ذکر سوا دنیا سے لیتو مسئلہ لکھلی پسی اتو در روانہ دا الجہاد اول قتال فی سبیل اللہ دا یہ نکی مسلمانان یہ کن مسلمان کمزور ہو مسلمانان یہ کن مسلمان دا بد دلان دے سب یہودی دلان دے قانون با پو ملگر ملتین کی جوڑی جی یہودیان جی او پیرنگیان جی مال دا آگے دین راجی یہودیان راجی دا عالمی دینکنا دا یونسکو نا دا سنت دا نورنا دا تل پخون دا یہودیان راجی اگر یہ تو این جی ہو ملیان ہوئی سلوان خلال مالی موزی اب ادس سے بہت کافر غازی غازی کو نہیں کہنا وہ کافر غازی ہے کافر غازی وہ خوضا اولی کتا کا وہ طول مربز سر کتا جاتا سر کتا لنسی اوہ غازا اوہ غازا پکار پوسی پلاس بانی مرادی ربین کامیاب قاتل فی سبیل اللہ یہ پورے ہر کنگان کو میدا خلی متوج تو لائن ایسے اور لولی چیزوں کا گلیا سڑک کرا وقت اور ہوتا واج پہلے وسطے میرا کار بسر ہوں جو بھی سی بن گئے کہ ہندو سیدھے چوک رہے گا میں تو نہیں دے گا مبالا سے گا مسلمان ویسے ویسے گا بلے پاتھر ہو کے آئے گھٹو کے سرائے چک سکی کہ جلے بلے کار ہوں گی دیتے ہیں مسلمان کہ خبر میں خبر سی ابھی آوا ہوں ابھی آن کی نکار میں پل داغو کتابوں نے ملکو حوالے میں داغو دی کتابوں نے ابھی آن میں ملیان دی کتاب حوالے ساس ملیان دا دی کلی دا مسارا دا مسارا ایسے شیخ سے جاتے تھے دمرا برا نمرا روس سزالے شیخ سے جاتے تھے خبر ہر کوئی حرام پیدا کیوں پیدا کی قرآن لگا اللہ وہ جن جو کہ مانا تھا سچ پر کا چورو تو سبق وغیرہ میں کی قاتل جن تو بنا سی نہ سی جی نہ بنا سی تو لو کو مدرسہ کی میں پس پر نہ درجہ کے داخل ہو کوئی غلط نہیں میں کہ غلط پر تو خود یاد چلو کا تھا قاتل بے جن لا جہاد بلا رہا باجور کی بندار سنگر کا اللہ جہاد لے چلو جہاد تو مقام بن سی جن قاتل فی سبیل اللہ میں جن جے تاسو خدا خبر کی ایمان میں ڈمبر لڑ گئے رہے کہ سب قاتل فی سبیل اللہ او جنگ یہ گئی کیونکہ نہیں ہو یہ افتاد لکھ پکے تولے گئے کہیں چل خود دکا شہر ان کو دے دے پارا وعلمو یتن کل ہاں یہ قاتل انہوں کو ہم باہر سر جنگ یہ گئی تا سر جنگ یہ گئی جنگ یہ گئی کور طرح پسر آگئی پاکستان تا اور تا سر اگنے والا دے قرار تینے کینے وہ قاتل انہوں کو ہم دار الاسلام کے افغانستان کے سر جنگ یہ جنگے گئے سرا دا سر کی طرف سر دینی مطلب سو کہ سر میں جائیں گی یہ غلے ناس کو تخفل مر کے اور تبلیغ و دعوت لو لگے یا ستا مر کے ناس کے جنگی جنو پرے رکھنے دے سو سو دے رکھا سانس کارا سے دے لاشو دے رہے تفہ ہو رکی فلا تا تدو خدا و تن کی جاتی انہوں کائی سمانا علاللزین لا اقاتلونکم یہ سر میں جائیں گی علمان وی اول آیت فی القتال نزلت بالمدينة بعد ما نزل فيها آية الحج في سفر الهجرة آية الهجرة غير إجابة تكيني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إجابة أنت إجابة أخرى أدلت أمرك أول آية في القتال مدينة من آية نزل فيه وجنجة جوسرا پیغمبر تو ہو جائیں گے یا صحابان تو ہو جائیں گے کیا تاس تو مر جائیں گے کیا پکلا رکھیں گے سب کو نو آیا دیر اگر رائے کہ ملک امن و امان پکار دے خیر خیریت پکار دے کہنا جو امریکہ با مخت کی نمخ ہے تاس تو مخت کرا دے صحیح تو فرق برا دی با کیا سرہ کی جنگی ہے سرہ جاتے ہونا کائے اپنا جزان غریبان موائی نہیں ولا تعتدو جاتے ہونا کائے جاتے دے وجر یوتن دے رائے کہ اوپ دے بہن لسن ہوئی جو دے نوتن ہوئی جو یو سر وجل ہے یو رور وجل ہے یا پکلتے ہیں پکل جاتے کرے اپا آگے کی سر اخلاصی اور انہوں نے مجاہدین اور طور پر کہا لستا میں فوجانی علال کرے پولیسی علال کرے ہیس دیتا اور تو خبر قاتل ہے اندگر سے نور والی والی اگر اخلاصی نور پر نور پر مخلق کو سو وقت میں عمر دار کرن آسان تو در رن لگر وغر دل جاتے ہیں مکو اور جاتے ہیں سر جینی اللہ پر قانون ادرے گا تو شہید سے لیم اللہ سے قبول قبول ہی تھا نا جب اللہ پر قانون نہیں ادرے گا لیم سلو قبول ان اللہ لا يحب الموتنين اتنا اللہ نخوف جاتی کہ ان کی فجنگا اللہ کے وقبلوهما لا يحب الموتنين اس ہر فرقہ فی صلور کو تقصد ارادہ بانی موتنی دے کنا با اللہ دشمن دے با اللہ بدی سی بنا خان دریا کہتا جی وہ دعائی قوم نمج دے جیئے اتنا کم تو مکنر آف موتنی دے لا يحب الموتنين یعنی کہ اللہ جاتی کہ ان کو سرا یہ حکم دے جہاد دے مقرد جہاد دا ادے ہوئے تو تیار ہوئے لا حب المعتدین حکم دے رو جے گے او مقرد آگے دا رو جنی اسی لا حب المعتدین دا طول لکا طول لکا سر لکا بولا حکم دے رو دا طول دا قرآن وقت دے رو جے مقرد اسباب اللہ ورکڑی اگر تیار نہیں لا حب الموت دین اللہ نکوہی دا جیت فارا تو مجھنے علم دے نزدے کی وقت لوں لا اللہ حب الموت دین مگر صدای جن پہ کسا قرآن پہ کنی سے لا حب الموت دین دا موت دین اللہ دا موت دین نکوہی پول مدرسی دا پاکستان دے دے ساعت تا درسی مدرسی چلتا جا درسی دے دے دا درسی میں چا قرآن پہ کنی مدرسی کے قرآن نہیں سے لا حب الموت دین دا شمس الاسلام شمس الاسلام نے کسا سے شیخ الاسلام دا شیخ الاسلام ادا مفتی اعظم ادا علیہ سے لا حب المعتدین ادی جا کفارا جا چکے ان کی دا اللہ سرمین نشے دا اللہ بڑی سی وہ جیاد نہیں سے علی خلیفہ نہیں سے غرق سے تر آئی لتا خلیفہ کو رازا لتا خود جانا نہ رکھے گی تا جنت کے دن نیا سگار کے چلو جی بایت نہیں جی لا حب المعتدین جہاد تر دن جانو کوٹا کر لے اور جہاد پول دغه تبلیغیانو کوټه کړل تبلیغیانو او دا جہاد دی دا جو کوا دا جہاد دا کوا کنه خدا هم کوا کنه هغه ته جہاد نه وي دا نه یې پتاوه دا قاعده تقریرونه دي شوې دي خاص مرکز کې دي غازی ته دوسې وي پانی ته دوسې وي ماجی ته دوسې وي بس هغه به کوي که قرآن ته تور زیاته وي تبلیغي په غوږ نه لګي قرآن سب لا حب المعتدین وقتلوهم حسفت ابتنوهم وجنعي كم لكي تاسو جلاس درس جائر نمائك ورسالة ملكون نوري كم جاني كي تاسو ورسالة رأي دي مجلين وقتلو دا افغانستان نو وقت ومجاهدين مسلمانان او در پا درس اجازان دا عراق نو وقت اجازان در پا درسو دا باجوان نو وقت در پا درسو دا جنسو نو وقت اجازتا بلجتا اخرجوهم من حسو خرجوكم لا سو کس امریکی تو رفت داغ دینه او سارید لندن تو رفت داغ دینه او سارید بهادران و اغا مجاهدین که پا امریکی دماغی او کلی جواب و برطانیه تو سارید اللہ علی غور جنسینا و مسلمان من لور دی اخر جو هم او دا خواه او سارید اتو زمان تو ملکی با اون دبانیه ای که جگر بانیه کلی اغا تا قتل لا تخبره را عمر قتل ولا تقاتل والفتن را صدنی القاتل اخوال لبی جنہی کیا سختی دو اجران تاثر جواب جو ہم کنے جاد اللہ بن جان دیا گوڑا دا سنتا ہو یہ چیزی با اور فتنا اور کفر کی کہو کفر کی خورائی شرک کی کہو شرک کی خورائی دی دینی کی کئی دی دینی کی خورائی اصد دنی القاتل اگر سخت جو ہم جے دو اجران تاثر مردار ہے کتنا مردار ہے والنا اور فتنا تو اصد دنی القاتل دوسرا کن باید جاج کر کئی دوسرا اور سمیتے الفتنة تصد دنيا القاتل ياتي دولنا الكافر بدين قرار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وأولئك حبطت أعمالهم عملون برباد دي هذا الآيات تعور كي ذكرته وإخراج أهله أكمه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القاتل بزرگان هو قتل اب جبار صد بزرگ انسان لو عالم آغاز ہوا لال پہلی ملتا عبد الرحیم ہوا سو پہلی زین چلا رہا نہ سنتا نور علماء اگر وہ اقل الفتنة اخراج علی بن اکبر عند اللہ من القتل تو دو سلم کافر اگر امریکائی دو وجہ میں کم دی آگا کو سواب دیتا آگے کے سواب دیتا خیر دیتا ملتا والفتنة اصد دنیا القتل فارمان یا قرآن مشتے کنو قرآن کا سخوان اب السفید میں ہے اور قرآن سخنی کرے اور ادا تفوس بکو دو مولی سے نو کہ مولی سے برا تفوس مولی سے نو دو بارا کہو سا گیا طاقت دین سے یا خمار لطلی مول جب امیل نے کہ مولی ممر لطلی خیر ہے کہنا کہ مر کیوں تفوس وَلَا تُقَاتِ حَتَّى وَقَاتِلُوكُمْ اُنَا جَنْجِ جَدَوْ سَرَي جَتْمَنْ جِمَاز تَخَدْ حَرَمِ احترامُكَ دو وقتین احترامُكَ رُسْتُ رَاجِي دموازن زین احترامُكَ عَدَبُكَ اور حرم کے سروں میں جنگے گئے جماعت کے سروں میں جنگے مبتدی کے سر جماعت کی جنگ کئی تو سر جنگ نہ شروع کا کچھ جو سر کئی نبی پریجی سا پیوارا پریجی گا سا پیوارا مرا پیوارا بے دو مرے نہ نسا اب یہ سر بنا نکا تو خیف ہے کہ نہ لکا تے کیا رہا بے تو دمو مکا اولی جماعت دیدی کیا ہے کہلا کیا ہے کہلا ہوں گا تا اثر تا کئی کم پاک پلو علمو کجاو جنگے تا اثر آپ ہے جتنے نزائی نہیں کیا لکھو جماعت مسجد حرام فاقتلوهم و جنگی کر سر مدارکا قاتلو نوی کنا اوی کیوی سین قاتلو کم کبھی سرو جنگے گا مدا نہیں پتا تلو عمر سرو جنگے گا نہ پک بلو مردا رکھائی نیچے گزار پہ کر سر پور کرنے کی اور بیا کے ساتھ کسی کی اللہ کے کہیں تبا رکھا گزار کا پھر ان کا کیا تو یار پاکستانی تو نہیں ہوگا میرا پاکستانی تو نہ بڑھ گئے کہ کرتا کیا تھا پاسمانی کی ہو تو ہونا چاہیے سب شروع اور پاکستان مجھے تو نہیں ہوگا فہم قاتل حکم ابھی یہ پاکیاں تو نہیں یہ پاکیاں بھی تین پاکیاں گی جو تو نہیں ہوگا فہم قاتل حکم سب شروع ہوں سب سر جائیں گے گئے سب سرحد تم کرے گئے اب یہ مشکل فروغ بانی مجھ نہ بانی اور نہ پاگے بانی ماں سے وہ بانی پرواہ نہیں کرے سب شروع ہوں کس طرح جائیں گے گئے سزا ایک جگہ الٹا پھر وہ اجنا کاف ہو بغیر سزا نہیں بولو کہ ان کا اللہ الٹا پھر سر نہ بولو وہ بدو رب کم دان منی اور دس نہ تو مسلمان حق نہ منی سزا اور کئی اور کمانے شروع ہو جائیں گے دل نہ سرا من شروع دی بنا ان کا فائن ان کا ہو آنے سر کرا دو قرآن فائن ان کا ہو آنے القتال ابن جریر نور علماء لیکن من شروع جنگ میں تھی مہربان ختم سپاتی دنیا کے قسم فساد تم دنیا کی جو دنیا نیت ہوتا یہ پاکستان نیت مکو دو دنیا نے تو کواز دا افغانستان دا عراق میں مکا کہ پاتی نیسی فتنہ فتنہ کی فیرے فتنہ تن شرکو